diriku gunung bisa nerima kowe kandeng karo wong liya. Kowe orang rasake sing tak rasake, sing penting kowe bahagia aku gampang. Ngalami kok ngene iki, aja nganti ngalami kok ngene iki, oke? Okay? Wey. Pun. Oke, okay, Lur.